أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الفتحة دا اتلسم آيات سخشرو پر يوشتم آيات بان ختم سو دا جي ربط دا ما قبل سردادي دا تير درس سرچ پهاغي كي شناعت او بجه دا متخلفين و بيان سولا چکم کسان در رسول علیه الصلاۃ والسلام څخه ورسته په مدینه کې پاتې سوی و د حدیبیه دغه زیارت هیونه کې نه ورسره ولاړ، یعنی د رسول علیه السلام سره د عمرې په احرام کې ملګری نسول. نو هغه خو اکثر هغه منافقان و، هغه بزدله خلګ و چې برال دی ځان په وژنې چې ورځي، موږ خو به لیونیان نه یو. نو خو د هغو هغه شناعت و بجې الله تعالی بیان کړه چې باره نبی علیه الصلاۃ نبی علیہ الصلوۃ والسلام تعالی پر لار لا وروشول چې برای ورشه بارا بنودی تا ته عذرونه وای عذرونه ما قبل و او بیا چې بل پلاته زیاد خیبر غزا ته دی بوای ما در سره بوز در سره بیا یم او دی بیا وای چې د ازم سره حسد لري او کله نبی علیہ السلام حسد کا خو حسد نه کا خو الله تعالی پر منع کړی ولدا بنه ملګری کې دی غشتل چې په ډیر کم په مسلمانانو باندې ګناه او کې د خدای امر په مات کې ما در سره بوز نو سکیج نو خداګر د شناعت او بجی و د چا دوغه کسانو چې تخلف یې کړی معنی د نبی علیہ السلام څخه پاتې سی و نو سره ملګری سی. نو اوس خو د نبی علیه السلام سره چې بیا کوم څوک تللي دي دا خو بیا هغه مخلص مؤمنان وه چې ول پیغمبر علیه الصلات وسلام ته کوم تاوان رسیږي ما ته دې په سر کې ورسیږي، که دی په شهادت رسیږي زه دې ورسیږم. دغه مخلص مؤمنان چې دي اوس د دغو مدح الله تعالی دلته ذکر کوي، د مخه یې د هغو شناعت ذکر کوي، د هغو په مقابله کې اوس د دې مخلصو مؤمنانو مدح ذکر کوي، صفت یې ذکر کوي، الله تعالی بشارت ورته وایي و دې ته زیر یې ورکوي. نو داسې فرمایي لقد خامخه په تحقیق سره رغضیه راضی سوی دی الله علی پاک عن المؤمنین د هغو مؤمنانو څخه چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره هم سفر او ملګری و. دغه المؤمنین چې علی پلان پر راغلی دی معنا معهود په دې سره هغه مؤمنان دي چې په دې سفر کې ملګری و. الله ګوره خپله رضا په قرآن کې دا د اوس لا پرته ده سور له سوه کاله بعد، دا څونه غټ منقبت دی، څونه غټ بشارت دی چې د نبی علیه السلام سره ملګری و. اوس موږ په خپل ځانوی خبر چې الله راسره راضي دی که نه دی راضي. د دوی د رضا اعلان الله په قرآن کې وکړي چې دا داسې موقع و چې دوی ووهله چې د نبی علیه السلام سره ملګری سو چې الله پاک دا بشارت ورکړي. نو دا له خامخا قد په تحقیق سره رغضیه راضي سوی دی الله علی پاک عن المؤمنین د هغه مؤمنانو څخه چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره په حدیبیه کې ملګری و. اذ اغه وخت نه راځي سوي دي الله تعالی د دې څخه یبايعون چې دی بیعت کاوه کس تاسره و نبی علی السلام ته خطاب کوي چې دی تاسره بیعت کاوه چیرې تحت الشجره تحت لانج الشجره کې تر اغدرخت اغدرخت وای د کر درخت او غټ درخت او سایه درلودل. نو چې مال هغه د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه د شهادت خبر راغلی، خبر پیغمبر علی صلوات و سلام ته درد ورلی چې کوپار دون تجاوز کی قاصد وژنده قاصدی استازي ورغلی، حالانکه هغه نو شید سوې خدا وازه خبره سو نو د مؤمنانو څخه بیعت اخستی. نو الله وای دغه در درخت لاندې چې سره ناست واس ا دې تاسو بیعت کوله د تزه راضی ام د دې څخه بالکل راضی. فعلم ما في قلوبهم، فعلم او الله تعالى معلوم کړی دی ما اغس في قلوبهم چې پزرو کې د دوی وو، اغه د دې پزرو کې شوغه نو چې شو چې الله معلوم کړی دی، اغه د دې اخلاص کته نو الله تعالی ته خو د وخت معلوم دل کې نو څنګه معلوم کړی دی، معنا دل کې داس معلوم کې په علم ظاهری سره چې بره ار څوک د لری چې ورته کتل چې داس ری مخلص مؤمن دی، دا دې د خپل ځان پر شهادت باندې بیعت کوي. تمه خو خدای اخلاص پرتی وس چې موږ تی سره ناس چې دلته خو موږ ګرځ د اسلام مخلصین، مګر چې کوم ځای د قربانی ځای راس خو مخلص التمال میری چې بره وسو کور کېریش کده اس په خبره پوی چې دغه څه خو چې امن امانی خو اړ یو مخلص دی اسلام سره، یا چې امن د الله سو او ځ خطرونه پیش سي دلته بره هغه د خلکو پر چا ماجه پښتانه وي نور شه زمال میج. نو خو مخلص دلته مال میجونه الله عز وجل وای چې دلته ما هغه د دې د زړه اخلاص د اشکاره کې واسع علم ظاهری سره یو الله پاک دی، الله پاک د ازل سره معلوم. فعلم نو الله تعالی را معلوم کړی د علم ظاهری سره ما هغه څه فی قلوبهم چې پزرو کې د دې د پیدا لپاره د عتب سو چې فعل م پر اغه رغدی باندې راټب ته الا ځنه راځي هم دی فعل م او لو تعالی معلوم کړی هم دی ما اغه څه فی قلوبهم چې پزرو کې د دې څنګه معلوم کړی دی، یعنی په علم ظاهری و دنیا کې او شوره چې دا غس خالق دی پر مرګ باندې بیعت کوي نو لکه پر استشهاد باندې بیعت کوي نو. فانزل السکینه، فانزل او نازل یکر الله تعالی السکینه، سکینه اطمینان و آرام علیهم پر دی بانی. دغه سکینه چې د دوه ځای راغلې ده، یو سکینه دغه وخت رااله چې دا دی د نبی علیه السلام سره بیعت کاوه، دا سکینه په معنا د اطمینان ده باور. نو یو سړی چې د مثال په طور پر مرګ باندې د یو چا سره بیعت کې مرګ په سترګو ویني خو دلته ورخطا کیږي، د خلکو پر چم باندې ستوني بېګه سره بره یو څک ناړه نه وي پکښې کې ژبه بې کښاري کوي، دغه رقم بوی رنګ بې تکې ژړې الوتې نو دغسې بوي دی دا رقم بیعت کوه تاسو میلې کې به یې خوشحاله خوشحالي چې بالکل دغه مرګ ته موږ حاضر یو. نو دا سکینه په چا تعبیر سوله؟ په اطمینان. یوه سکینه بیا هغه نازله سوله چې کوم وخت بیا هغه قرارداد د صلح کې دی چې هغه سهیل ابن عمر راغلی چې د نبی علیه السلام سره قرارداد کوه چې هغه شروط یې وضع کوله چې یو شرط دا دی چې ستا د خواسه څوک رالی موږ په لاس نه درکو، که زموږ دارلی په لاس بیا راکوې اوس به احرام خلاصی ماته یې بیا زه بېرته عمره به نه کوي بیا به بل کال قضا ته راسې. دا د محمد رسول الله نوم ځینې خراب کړ خو دلته د اصحابو جذبات راپورته سول کله د نبی علیه السلام څخه رسول الله خرابوه کله بسم الله الرحمن الرحیم خرافو دی بسم الله الرحمن الرحیم بنه دی کی بسمه تعالی ولیکنو باسمک اللهم ولیک داس دا بسم الله الرحمن الرحیم دا اختاره ورده دا خصای بسم الله د دارکم داس یمر نه لیکو په دغه کې د دوی جذبات راپورته سول جنگ ته ګرد آماده و. دلته بیا بل سکینه رااله اغه سکینه دا و حلم، حلم نه برداشت اخره یاد دې سری په دې وخت ډیره سینه وکړه دا دغه وخت چې بس اصحاب ورم لکړي وای د قرارداديان چې د مشرکان د خوره غلی چې دلته دی وژلی وای جنگ جوړ سوی او په جنگ کې د مسلمانانو تاوان او کله ته سوی په ظاهره باندې. نو دلته چې سکینه را لدا سکینه په معنا د چانه د اطمینان د خوشحالي دا په معنا سره د حلم او د برداشت چې ډیر برداشت او پیغمبر علی السلام ولومبه ام پیغمبر تعالی او تعالی دا حلم برداشت خدای وخت درلودي د اصحاب جذبه زوانی وي په جذبه کې و چې مال حضرت علی د پیغمبر علی السلام امر نه مری چې هغه خرابې کدول نه خرابو ما دې کړی ما بر رسول الله لیکلی وس به زه خرابو، مگر فراغه سربیره علی تعالی د حلم برداشت ورکی خبره کړو یو سکینه اخد. نو دلته چې سکینه ذکر شوی ده دلته په معنا د اطمینان د آرام د سکون ترجمه کو، الته چې بیا راځي بل پلا بیا د سکینه توري راځي الته بیا بیا په دغه ترجمه کو په حلم برداشت ترجمه کو، ولې هغه په هغه وخت کې چې قرارداد لیکل کیږي دا په دغه وخت کې چې دلته بیعت کول کیږي. نو د بیعت د وخت سکینه او د قرارداد لیکلو د وخت سکینه سکینه دا جو فرق سره لري، هغه د برداشت د حلم د صبر او دا په معنا سره د اطمینان او د آرام چې اس ور خطای نه سپکړي کې پر مرګ بیعت کوي ته چې عمل مسیحات به اداره کم دین. نو دغه فرمای فانزل الله عز وجل او الله تعالی نازل کړه السکینه تمانینت او آرام او اطمینان علیهم پر دی باندې واثابهم واثاب او په بدل کې ورکی هم دیته فتحا قريبا فتحا فتحا قريبا نجيه ثواب بدليه توي لكم جوي المنس كوا برخ داي ثواب درك منا بدلا يدرك ينو فاخرت كي بدلا نو دلت الله تعالى خو ما ول ددي د فاري بشارت ذکر كي يي بير ز ذکر کړل بل ددي اغه کارنامه ذکر کړل چې معنا د درخ چلانی چې کم بيعت کو دا مفت نو ترنه په قران کریم کې دي پروتي پر مرګ باندې بيعت ګوره دا خبره اغه سړي دا صحنه ور پيات کې اغه درخت اگر چې اغه درخت غوسنه ستلې ده نو اغه درخ چلانی الله پاک اغه زیات کې بل علاوه ما د دې د زوی اخلاص را ښکارا کې ما پیژن دي دلته را ښکارا کې ټول خلق ته ښکارا او سکینه او اطمینان پر دې رالي او اثاب او بدلا یې ورکړه الله تعالی هم وديته فتحا قريبا فتحا کامیابی قریبا ډیر نږدې د دغه فتح څخه مراد فتح د خیبر ده ولې چې مؤمنان د دې خوا څخه روان سول فقط د ذو الحجې میاشت په منځ کې و چې دوی مازی مکه مدینې ته سره را رسېدل ولې خو ذو الحجې کې تللی و د دې خوا څخه دا خوا چې راته ذو الحجې میاشت محرم چې داخلي دی بلا په خیبر باندې دی ورل نو دا فتح بيخي قریب ده کوک قریب ده معنی چې د سړي لاس ورسېږي انا بار خلک وای زیر دست معنا تر لاس لانج اول فتح خدغه نو الله تعالی په بدل کې ورکړ دیته فتحا قریبا نږدې فتح چې د خیبر فتح ده ومغانم كثيره ودا غره کما الله تعالی په بدل کې ورکړ دیته مغانم غنیمتونه كثيره بخیر غنیمتونه ورلره ورکړه یاخذون چې دی په اخلي هدا غنیمتونه ولا قاری خبره ته متوجه پرون موږ ویل چې نبی علی سلام تعالی امر کړی وو چې ول د حدیبیه د خلکو سماسیه وا د خیبر و جنگ ته بل څوک نه به موږ دا چې وو ول الله دا حکم کړی دی یا الله تعالی په هغه وحی غیر متلوس سره ورته ویلی وو او یا په دغه آیات کې ورته اشاره د ګوره فانزل سکینه علیهم د هم زمیر د دې لپاره دی کنه دی پر دوی سکینه نازل کړه و اصحاب او په بدل کې ورکی هم و دوی ته فتحا قریبا نږدې فتح خیبر فتح د نوخ د هم زمیر دی ته راځي پسې و مغانم کثیره تن او ډیر غنیمتونه الله تعالی ورلره ورکړه په بدل کې یاخذون چې دوی به اخلي هغه ګوره یاخذونه چې دوی به اخلي معنی بل څوک حق نه لري چې پکښې کې شرکت وکړي غنیمت واخلي بل یا بل پر دا یاخذونه هر یو سوال وارجېږي د حبشې د هجرت پر د ورخو مسلمانانو هجرت حبشې ته وکړي په دغه وخت کې چې د دغه خیبر فتح کېدی د اوغه حبشې د مهاجرینو څخه یو څو نفر راورسېدل چې راورسېدل ته نبی علیه الصلاة والسلام د خیبر د غنیمتو څخه دې تیم یو څه برخه ورکړه دا چې تازه راورسېد ستړي خلک برخونه خوشحالي ده مهاجر او په حبشه کې پراته و دلته چې خبر سو چې رسول علیه الصلاة والسلام په مدینه کې حکومت جوړ کړی دی اسلامي امارت جوړ شوی دی مسلمانان دي حکومت دي نو بار دي خوشاله سو د اخو سره له مدینه شریف ته چې دلته دې نظام جوړ دی هغه په دغه ورځ راورسېدل چې د خیبر غنیمتونه یې شل کې پیغمبر و دې ته برخه کې شو وس بار سوال دغه دی چې الله و یاخذون ها د غنیمتونه به څوک اخلي دا د حدیبیه خلک به اخلي نو هغه ته به څنګه ورته ورسو داغه جواب دادی چې یا رسول علیه الصلاة والسلام د دغه غازیانو څخه د دغه مجاهدینو څخه د حدیبیه خلک د دوی چې اجازه واخسته لکه معنا د غنیمتونو خو به خې ډیر کستی چې خوښ دي ته یو خلخجور لره ورکه اوسه پر باخه کنه یو څه شی ورلره ورکه چې د دې لپاره خوشحالي شونه یا دا رقم جواب سونه د دې په اجازه خې به ورکول شي بره خو لکه دوی چې بخشش وکي غنیمت خودی د دوی د دغه حدیبیه والا اوغه ته چې سبر خور سر ورکول هغه خدای په اجازه وکړ بیا خو سوال بر ختم سو او یا دا ده چې په غنیمت خو یو خمس د نبی علی سلام د پاره جلا کړي پیغمبر د خپل برخه څخه اوغه ته چې شور لره ورکړه بخ ور لره ورکړه نو بره به ته نه وای چې الله پاک وي دی به اخلي او پیغمبر اوغه د حبشي او مهاجر ته چې وسره ورسه دی وسونه پر اوغه ته برخه ورکړه مال یا په اذن د دی وکړه د عام مال څخه ور جلا کړي په اذن د دغه د حدیبیه د خلکو کده عام مال څخه نه د نبی علیه السلام د خپل برخه سیور کړی دی ناغه د سنوي چې د جهاد په خاطر و دی ته چې شي ورکړه بعد خبر کړ فقط یو تحفه او یو هدیه ور لره ورکړه یا د اوغه په اجازه یې د خپل برخه څخه نو دا مضمون د تخلاص مطلب په دې کې رالی چې و اصحاب په بدل کې ورکړه هم و دی ته خدا زیری دی ته خو ګرد پیشنګوی دی بابا در وسه خودی پر لاری روان دی پر لاری روان دی مدینه ته لانه جه رسیدلی حدیبیه جنگ دکې مخادی علای وسو اسابه اسی خودی سیدی چې علا پاک ودی ته چی شکی و یوسیبهم دی ته په بدل کې ورلره ورکی مگر تعبیر په مازی وکي په مازی په دې خاطر هیڅ معنا ده لکه سوې دا کار دا رقم دی فقط مازی وعداد چې معنا ده علا او تعالی دی ته ورلره ورکی او کدا چې رسیو ده چې رسیو خو نه در روانه ده در روان شي سخت تعبیر په مازی باندې کې چې دې ته دغه بدل علا او تعالی ورلره ورکړی ده او ډیر غنیمتونه ورلره ورکړي چې دې به دغه غنیمتونه را اخلي وكان الله عزيزا حكيما دلت نو سوار ورجي سوال دا ورجي دي چشه چدي به اوست زيد د حديبيه دغه د خيبر على كفت حقيقي نو دي چدي زور ور خپل عمره به کړي وای بابا دي چدي زور ور خپل عمره به کړي د مکی څخه احرام ادي مات کی الته په حديبيه کې پر بل کال باندې راځنه خو کمزورې دي دلته به ته غنیمتون نه دي فتح د داده کې مخای کیږي الله وای دا زبر لاسیم ز حکمت ولایم اغه مم حکمت چې سلح الته وسوله ځینې را روان سو دغه مم حکمت زما عزت او غلبه بدر معلومه چې دغه د خیبر علا کفه دی فتح کوم کې نه فتح کوم یعنی معنا دا د علاوه قدرت اسانه کار دی ته به دا نه وایې چې دا کله دی کولی شي ولې دی خو هغه زور نه لري کمزوري دی کوای خپل عمره به سرته رسولې وای وکان دی الله علا پاک عزیزا برلاسی حکیما حکمت والا معنا الا وتلاكم زوري كيجي نه فقط حكمت ولا دي خپل حكمت مخي او كار کي مسلمان نه پګټ نه پيژ په حكمت نه پيژ الله ته پيژ نو په صلح کي ام حكمت خدا غ شي به الله تعالی ور لره ور کي دي عزت او قدرت ښکاره شي فشال ابس فرمای وعدكم الله وعد وعدك لكم استسر الله الا پاک تغم منانو ته خطاب دي مغانم کثیرتن مغانم د غنیمتو کثیرتن د بیخی دیر نعم غنیمتو تأخذون چتسب اخلی ها اغا دا لپاک دا جده پاروک تا ذکر کهی چه دیس ندی چه یوازی پاکت دا خیبر پتح چه دا پا پتحان قریبا بانی ذکر سو اللہ پاک استیس دا پار دا دیر غنیمتو وعده دا تر کامت پرو به غنیمتو نو دا کپارو پا لاستر پاتیج پا وانسان که خواسی بینی نور کته سی با گذشته شیان دیگه معلوم نو سی دیگه خدا به وینه چې هغه چنکونه چې دی را وسل چې بوش په وی په هغه کې هغه د دشمنه دي سپور دي کنه دي سپور پس او په زوره سره کتر کړی چې نه پاتس وکنه نو الله دا غسی وای وعده وعده کړی د کوم ستی سر ای مؤمنانو الله الله پاک مغانیمه د غنیمتو کثیره تند به خ ډیر غنیمتو چې قیامت به په لاس درځي تاخذون چې تسب اخلی ها د غنیمتونه فعجل لكم هذه فعجل نو تلواری درکل لکم تسل را هازه دغه د خیبر غدا مازی تلواری او دا ساغه موږ وای چې د مثال په تور اغه یو شیر نقد ستی چور لره ورکه الله دا مازی تلواری شی دی کني غنیمتونه پر دغه ځای ولاړ نه دی غنیمتونه به در قیامت مؤمنانو ته په لاس ورلره ورځي دا آیات مو فهم سو وعدكم الله وعدك لدى السيسر على مغانم كثيرة تدور غنمتو ترسا وقت تر كامات پوری دير غنمتونا پر لاس درزي تأخذون تسب أخلي ها غنمتونا پر داغ زي ندا ولا رد خيبر پر غنمتو باني فعجلا وتلوارية دركنا لكم تسلر هذه دغة خيبر پتحة دغة خيبر كي غنمتونا دغة تسل تلواري در لرا دركنا لك وكف أو ألا وتالا منعك لك ایدی الناس لا سنه د خلقو عنكم ستس سخه نو خیبر خو چو نبی علی صلوات و سلام چې خپل پوجونه تیارول د خیبر د جنگ د پاره په مدینه کې خدالته په کوڅه وګړي کې يهوديان وکنه و دغه يهوديان ډیر تاو تاو کېدل لکه موږ د مثال تور لکه په داخ خپل کور کوڅه کې د امریکا په لویان نشته چې د امریکا ما کې دی د لی پریشان او پیچ کې دی بابا ورته چې امریکا به ما چې ستای د خیر ته خو به مسلمان خو ماجی تر راځي ستا پر سر ولي ورونه سرخه نو دا يهودم دغه رقم خو دغه يهود سره مذهب شریک ورن نو چې نبی علی السلام اصحاب ته ول چې خیبر ته تلبس دی دلته په عذاب ډیر بس دغه پریشان و نور شاوخا د يهود حنیفان نور هم و چې د خیبر د خلکو سره قرارداد درو دی حلیف و دغه ته وای چې کزما جنگ ته برازي کومک به میکه کستا جنگ زه درځم کومک به کوم نو دغه ګردو په zarar باندې شروع وکړه علاوه لاسونه ما در سمن را کړل پزرو ای بیا ردن و تلو په مدینه کې به تا به و پر اصحاب یملا نس وکول چې شاده خو یملا پر کړه وای اغه د خیبر د يهود نور حنیفان شاوخا نور کلی ام و بیردل چې معنا تباہ به میکه برباد به میکه الله وي خپله د خیبر په خلکو کې چې دغه نه طاقت موجوده شمال دی تلده په مدینه کې به خلک ورته برای لستیسي به نو چې دی پر دا سرایانو مخله خونجېدلې وه د مکه خلک دی سرایان بلې به تعلیم مې بدل وستې سلوک چفروغو خلو خو نه دغه د بدر کې مو جنگ ورسره وکي په احزاب کې مو جنگ ورسره وکي برل دانو تعلیم یافته پوج دی يهود د وخت تعلیم یافته راغلي لکه دا اوس د تعلیم یافته پوج دی لزر نه پرې په قران کې ادخل پر چا من چې خل در پرېږ دی تیس خو ورسې جنگ ورسره وکي دلته بیا د تبلیغات کو نه جنگ تبلیغات د غبر سره قوت ته بیان دی د اصحاب زړه کې ولزر پوج په خیبر کې موجود دی هغه موږ د تعلیم یافته دی ته اوس د اصحاب کم مرزی تعالی کی ودت تم د مکی د خرو خیال والی هغه سرایان د خو جنگ لوزده الله تعالی وجه در ټولو بټ سره چ دی و یشتل الله تعالی د خو پزرو بیر نه لیستله برای لاس و نسور اچوره و اصحاب یدی چې دغه صحابه روانې تورې په بغل کې د یاغې شولنده ورڅخه د ځی پر خیبر باندې جنگیج او د خیبر ولادت د اهل مذهب ورته کتل رغه نس کوره و ما خستی الله دا بر احسان ما ده سره وکست سره کنه د دې سره طاقت موجود وکف او منع کړه الله تعالی ایدی لا سنه الناس د خلقو د کوم خلقو د دغه يهودو دا د غول سنه است سره منع عنكم است سره معنا پرته چې عمله و نکړه ولی تکونه او چې سه آیتن للمؤمنین نو یو خدا کار چې اوس د صد پاره چې د دې لاسونه منع کړ د جسور ور محزوب کړي د لاسونه منع کړستې څخه چې د غنیمتونه راجام کی ورسی وای خلی د علاقه پټه کی دا یو غټه د دنیوي غټه سول چې غنیمت په لاس درشي ولی تکونه او چې سه آیتن نخشه للمؤمنین د پاره د مؤمنانو بل به دغه فتح چې د چا د دوی لاس منع کی دا به نخښه سی پر چا باندې پر صداقت د وعده د الله للمؤمنین د فرد مؤمنان د مؤمنانو به عقیده سم شي چې الله پاک چې د سړي سره وعده وکي واقع الله تعالی خبر پر وعده کې رښتونی خېږي چې بنده یې ماته نه کې خپل وعده نو دغه د دوی لاسونه چې باندې کته پر کامیاب کېږي دا به نخښه و علامه سي د چا د فرد د مؤمنانو د فرد پر چی شي به نخښه سي پر صداقت او عقیده الله تعالی وعده د غساجي خېږي چې موږ سره کوي چې د خیبر فتح قریب از تست درلره درکوم الله یو نشته چې ما د دوی لاسونه در سم نه کړ د جنگ مزرو پر بیر ورنه رساله جنگ نه در سره وکي بار تسلیم سواله دا کار څه د فاره وسو چې ته غنیمتونه راوړي در دا ولي تکونه د مخه به دا غنیمتو خبر چې ته غنیمتونه راوړي ولي تکونه او چې سي دا غ پیشه دا غ تسلیمي د دوی آیته نخښه سي د فاره د چا د صداقت او عجيده الله للمؤمنين د مؤمنانو د فاره دا به د مؤمنانو د فاره دلیل سي چې دا الله وعجيده اسرش کی اخیش دا یو ويهدي او چې هدایت وکوم او تست الله تعالی صراط مستقیمه د سید الله په دې فتح نو د سید الله هدایت څنګه کیږي هغه د دې چې ویه دې هدایت وکوم او تست صراط مستقیمه د سید الله توکل چې بره به په حدیبیه کې چې زه پر ورتم خو علاقه دورت وان را سره او چې توکل می پر الله کې سره کار کامیاب وسم بره به مؤمنان د ګردمر لپاره چې د غټ دشمن په غیر باندې ورځي بس دغه صراط مستقیمه به چې توکل پر الله کې اعتماد پر الله او کامیاب کیږي دا غره کوم نسې پیښه چې ناتو راته د افغانستان په دغه علاقه کې چې دا جنگ کاوه نو ګردو خلک دا غره نه ویل بارل د غره سره سر جنگ دی د دې سره و جنگ کیږي ارې او پزین کې دا غوچ دا د جهان طاقت پر مختللی چې تیارې ولاړې نورې تیارې په ننوزي پر واس پکې کی او ساز دلته ته په خرڅه دی ورته دی کې جنگ وسره کې دا کله کیږي علاوه دغه پیښه د خیبر چې وسو دا به دراتونکو مؤمنانو د فارس صراط مستقیمه سي چې الله تعالی په هر ځای کې چې دغه دشمن په غیر ورزې توکل ته وکړ کامیاب کیږي نو بل به دغه نتیجه پر را بناسي کې دا ایس ما په خبره ملاقات ته وس پیدل چې الله ول ما د دې لاسونو ستاسو څخه منع کده څه د فارا چې غنیمت را دا یاو او بل به دغه کامیابی آیت و نخښه سي د پاره د صداقت د وعده د الله چې د الله وعده صادق خيږي د چا د پاره به نخښه دلیل سي د مؤمنانو د پاره مؤمنان به برخ پلو زمون او المسان ته تر قیامت د بیانې چې د الله تعالی وعده ورور صادق خيږي خیارت نست پکښه د الله په وعده کې خیارت کو په ما و تاکید کمر د الله د جنا واوشتل برن او الله تعالی کومک نه رکی او انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین قران کریم خو دغه سوای بل ګټه به داسي چې د آینده د پاره به صراط مستقیمه پیدا کی صراط مستقیمه دغه د چا ار دښمن په غیر ورځي توکل به پر الله ینو و يهديه او چا له هدايت وکي په دغه فتح سره کوم تسته صراط مستقيمه د سدا لارې چا غلاره د توکل على الله پر اسباب به انت کبرانی فشالا فرمای و اخرى لم تقدروا عليها دا و اخرى صفته ملاقری موصف محذوب دي و مغانم اخرى الله و د نور غنیمتو وعده ام در سره کوم واخرى او د مغانم واخرى او د نور غنیمت وعده لم تقدروا چې تیس اس قدرت نه دی پیدا کړی علیه پراغه باندې فزین کې جل والا کرا ګرځ دیس غنیمتونه بدر لاره درکم په دغه نور غنیمتونه نو څوک چې عام مفسرین رحمت الله علیهم چې دی هغه د غنیمتو څخه په دغه اخرى کې چې دی دا د پاریس وو د روم وو د حوازن د دوغو قبیلو چې دا ورسته بیا جهادونه پر وسه دوغو غنیمتو ته الله اشاره وکړي چې نبی علی صلوات و سلام ته وای دا ستا اصحاب تیس سیاس در وسه تیس پر دې غنیمتو قدرت ته پیدا کړی په دماغ کې ملانسته زما د سره وعده ده چې دا به زه تیس ته چې کوم در لاره درکوم به چې هغه پاریس روم د علاقه بره فتح سولې حکیم الامت رحمه الله وای او نور مفسرین وای هغه په دغه اخرى کې د مکه په تحت اشاره ده چې علاوه د مکه څه وس دم در حاله کته راځي حدیبیه خو په لاس در کوم غنیمتونه خو در لره در کوم خو نور غنیمتونه چې د مکه کې دا په پسیج د سی لاند په پسیج هغه په لاس تر کول کیږي ول وای دا خو چې دی د دې خوشالۍ د فارخمار بشارت دی نو د اصحاب خو غټه لمبه د مکه په زړه کې و په خبره پوسی که د نور علاقه د الله تعالی هغه چې دی ډیر ته تږی دی هغه وعده په دازه کې کوي او خرا او د نور غنیمتو وعده ده چې د مکیږي لم تقدروا چې تاسو قدرت نه دی پیدا کړی اوس علیه پر هغه باندې اوس خدای زنی را لاس برته معنا فهم قد احاط الله بها قد په تحقیق سر احاط احاطه کړی ده را څرخه دل کړی د ازروی علم الله الله پاک بها پر دغه نور غنیمتو باندې پر دې غنیمتو باندې چې تاکي الله تعالی درکی د الله تعالی د علم احاطه ده الله ته معلوم دي ستا په دماغ کې نه راځي دا به نو څنګه کیږي خو موږ لاس کاله قرارداد ورسره لیکلی دی چې لاس کاله به جنگ نه وي او الله پاک چې تاته په لاس تر کوم الله دا زما علم پر رسیږي نو الله ته خو معلوم و چې د مکې قریش دې وعده نه پالي تر لاس کاله نه رسي وخت یې علامات دي او ته به هغه وخت دونه پوښتنه تیار کړي چې وس ورته څور رسیم پنځله ساوه خلک و چې بل پلا ورځ لاس زره به جنگي الی پوجي بابا پوجان خو ګرځم مرلج وس دې وطن څخه پوج حکومت ټول کړی دي نو خدای دې روس علاقه ډاکه ده کنه ده ډاکه خدای نور پر دې یعنی نو مؤمنان تخپل و ګوره چې جنگي الی لاس زره و نو دا نور مؤمنان به څنګه و قوتونه نو کلی به ډاکه نو علاوه پر دې از ما علم حتی کړی ده تاسو نور غنیمتونه ام ګوري چې درکول کیږي په لاس هغه کم غنیمتونه سول د مکه د حکیم الامت رحمه الله علیه تفسیر مطابق و اخرى او دا غره کما لو تعالی د نور غنیمتو وعده در کړی ده لم تقدروا چې تاسو قدرت نه دی پیدا کړی علیه پر هغه غنیمتو باندې اوس نو چیرې دې دا غنیمتونه قد په تحقیق سر احاط احاطه کړی ده په علم سره الله الله پاک بها پر هغه باندې الله تعالی علم پر لري احاطه دغه چې یو شی پر بل راوڅخي ځبانه په کنټرول کې راوړي دا الله تعالی په علم کې هغه پراته دي دا الله تعالی تر علم لاندې دي نو وكان الله على كل شيء قدير دا ور سره ملګری کړ بیا چې نو د مکه فتح ته وسته او مکه فتح کیش الله دا مغانیم ته ته در لر در کید الله په علم کده نو تا خو ته کمزوري مؤمنان چې عمران نس وځنی کولای فتح خو لا بل خبر ده وکانا ذی الله الله پاک دا جواب دی علی کل شی پر هر شی قدیر قدرت لودون کی الله ویز پر هر شی قادر مکه چې د مکه مشرکان چې د بدن فتح کیش د مکه شهر خو بیخی الله ته احسان دي چې فتح کی یعنی دا ډیره بعیده مبوري نو یا پلا دلته وعده ورکړه ګوره ملاقاري په دغه آیت کریمه کې شلم دی چې وعدکم الله مغانم کثیره الله تعالی سیسر د مغانم کثیره وعده کړی چې باغه اخلی فعجل لكم هذه داخل تلواری در کده د خیبر فتح داخل تلواری ده فسی انعام دې چې الله تعالی د خلکو لاسونه سیسخه منع کړ چې دا د دې لاسونه منع کړ د چاغه د دغه يهودو د خیبر د ملګرو او د خیبر د خپل خلکو درته تسلیم سو تاسو ونیول ورځي نسایسته دا د دا پاره چې دا یو نقشه سي پر صداقت او عجید الاده د مؤمنانو د پاره او بل دا چې تیس د پاره سرعت مستقیم هدایت کې شول سي چې توکل به موږ دوم پر الله دا به اخرى څه معنی یعنی د نور غنیمت او عدای ام کړه د چانور کثیره او چې په دغه کې مکیه ته اشاره سو د مکیه فتح ته کته و د مکیه فتح چیر و خلاص کاله قرارداد لیکر سو دي قد احاط الله بها چې الله تعالی پر هغه علم نه حتی کړه د الله تعالی معلوم ده چې مکه ستا په لاس کې دی ویج لاس کاله نه اخلي ډیر جر کې جاګر چې دا قرارداد د صلح د لس کالو لیکل چې لس کاله به جنگ نه کیږي الله از ما علم پر ساتي درغه د مخه لا جنگ پیشي چې فتح بسي کته ودا به نه کیږي اسباب نه جه برابر وکاند الله علی کل شی قدیر دی الله تعالی پر هر شی باندې قدرت من قدرت لرودون کی دی معنی د الله او قدرت ته چدی ارس اسانه دی وای د زوره ور او په پر لوړه شي بابا وبو چې بېږي خدای سي بېږي پر کښته باندې ځي چې زور په پسی سره پر لوړ ځل کا واټر پمپ ماشين نه دی بار درېم چاته وبو پورته کین خدای زور ور وبو جن در رب العالمین قدرت خو تر ټول کائنات زور ور دی دا پر اره خوا باندې خيږي کې پر مکه ور داس کې مکه فتح کیږي کې پر روس پر امریکا ور داس کې هغه فتح کیږي دا غره کم کیږي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.